Razu lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Pięć domów w Nowej Białej zniszczonych przez ogień nie nadaje się do zamieszkania. Na niemal 12 milionów Polaków jest już w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Za dwie godziny kolejna runda polsko-czeskich negocjacji w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. Pięć domów w Nowej Białej zniszczonych przez ogień nie nadaje się do dalszego zamieszkania i będzie musiało zostać rozebranych. Nadzór budowlany skontrolował 25 budynków mieszkalnych i 50 gospodarczych dotkniętych przez pożar w niewielkiej miejscowości na Podhalu. 7 domów jest mocno uszkodzonych, ale mogą zostać wyremontowane. W 14 konieczna będzie odbudowa dachu. Paweł Pawlica. W sumie straty w samych budynkach bez wyposażenia szacowane są na ponad 2 miliony złotych, mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 5 domów będzie kwalifikowało się do pomocy państwa w kwocie do 200 tysięcy złotych. 11 nieruchomości będzie kwalifikowało się do wsparcia finansowego na poziomie około 100 tysięcy złotych. Prace na pogorzelisku zakończyli już policjanci. Teraz wszyscy mieszkańcy niewielkiej miejscowości solidarnie pomagają przy sprzątaniu strawionych przez ogień posesji. Dach jest cały spalony, kruk się wszystko zgrzane, chałupa cała zalono. Konstrukcja, dach trzeba cały ściągać. Nie wprowadzimy się za tydzień na pewno, bo trzeba wszystko odbudować. W sprawie pożaru wszczęto śledztwo. Nie są na razie znane przyczyny. Prokuratorzy jednak wstępnie wykluczyli podpalenie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest już niemal 12 milionów Polaków. Według ostatnich danych wykonano ponad 26,5 miliona szczepień. Dziś do Polski ma trafić 122 tysiące szczepionek Johnson & Johnson. Resort zdrowia potwierdził wczoraj tylko 73 zakażenia koronawirusem. Zmarła jedna osoba. Na ponad 27 tysięcy wykonanych testów 73 próbki dały wynik pozytywny. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że chociaż są to dane weekendowe, które zazwyczaj są niższe, spadki zakażeń są widoczne. W porównaniu do poprzedniego poniedziałku to jest spadek o ponad 46%, czyli są to na pewno powody do optymizmu. Wiceminister Kraska ponowił apel, żeby szczepić się przeciw COVID-19. To jest w tej chwili bardzo ważne, abyśmy się jednak wszyscy w te wakacje jak największej ilości zaszczepili. Z kolei dr Michał Słutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych apelował, żeby zadbać o swoje zdrowie i nie odkładać wizyty lekarskich. Zgłaszajmy się do lekarzy z innymi problemami niż covidowe. Leczmy się, jeśli chodzi o onkologię, kardiologię. Do końca miesiąca Ministerstwo Zdrowia chce zredukować do 8 tysięcy liczbę łóżek szpitalnych przeznaczonych do leczenia chorych na COVID-19. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Za dwie godziny kolejna runda negocjacji w Pradze. Delegacje Polski i Czech wracają do rozmów na temat kopalni węgla brunatnego Turów. Wypracowanie kompromisu ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce, który Czesi złożyli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rozmowy toczyły się w ubiegłym tygodniu. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka mówi, że poruszono wiele kwestii, jednak nie osiągnięto porozumienia. Mamy świadomość, że ta sprawa dotyczy nie tylko relacji międzypaństwowych, dotyczy bardzo mocno mieszkańców regionu. Z jednej strony kraju liberackiego, z drugiej strony bogatyni regionu turoszowskiego. Chcemy osiągnąć porozumienie jak najszybciej. Żadna ze stron nie poinformowała dotychczas o szczegółach negocjacji. Czeski wiceminister środowiska Władysław Tomsz w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną powiedział, że czeska propozycja składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje warunki, które mogą być spełnione natychmiast, druga zobowiązuje do długofalowych działań. Koncerty polskich gwiazd, konkursy z nagrodami, specjalne słuchowisko i wakacyjna trasa reporterska. Po raz kolejny rozpoczęło się wczoraj Lato z Radiem. Audycja towarzyszy słuchaczom od 50 lat. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska mówi, że nie zabraknie koncertów polskich gwiazd, choć w niecodziennej formule. Te koncerty w bardzo szczególnych miejscach, które będzie można i oglądać na mediach społecznościowych programu Pierwszego Polskiego Radia i na stronie internetowej, ale także oczywiście będzie można ich słuchać. A wśród artystów Cleo, Pektus, Maryla Rodowicz, Helena Wondraczkowa i wiele, wiele innych znanych gwiazd. To Lato z Radiem będzie wyjątkowe, nie mam co do tego wątpliwości. Szanowni Państwo, szanowni słuchacze, polecam bardzo gorąco. A reporterzy audycji odwiedzą najpiękniejsze miejsca miejsce w Polsce będą podróżowali od morza do Tatr. Premiery koncertów polskich wykonawców w każdy piątek o 20 na antenie, na portalu w mediach społecznościowych i na kanale YouTube Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Na Mistrzostwach Europy poznaliśmy kolejne rozstrzygnięcia. Emocji nie brakowało. Grupę B zdominowali Belgowie, którzy wygrali z kompletem punktów. Wczoraj pokonali 2-0 Finlandię. W 1/8 finału jest też Dania, która wcześniejsze mecze przegrała, a wczoraj triumf w Kopenhadze. 4-1 z Rosją i Duńczycy zagrają w Amsterdamie z Walią. Z Borna pakuje walizki. Komplet punktów też Holandii. Wczoraj wygrała 3-0 z Macedonią Północną, w której ostatni mecz w reprezentacji rozegrał Goran Pandev. Awans także Austrii. Wygrała z Ukrainą 1-0 i zagra na Wembley z Włochami. Rozstrzygnięcia w grupach B i C oznaczają, że Szwedzi już teraz mają zapewnioną grę w 1/8 finału. 4 punkty wystarczą. Polacy za to muszą wygrać. Co myślą o Szwedach, mówi Tymoteusz Puchacz. Na Mistrzostwach Europy, no mówmy się, nie ma przypadkowych drużyn i z kim byśmy się nie mierzyli, to mecz nie będzie łatwy, ale myślę, że nie powinniśmy podchodzić pod kątem, jaki to jest rywal naprzeciwko teraz nam stoi, bo liczy się to, żebyśmy zdobyli 3 punkty. Jaki to nie byłby rywal, z takim planem byśmy do tego meczu podeszli. Więc tylko 3 punkty nam dają wyjście z grupy i to chcemy zrobić. Nie wiadomo, czy ze Szwedami zagra Jakub Moder. Ma lekki uraz kolana. Decyzja zapadnie tuż przed meczem, który zostanie rozegrany jutro w Sankt Petersburgu o godzinie 18. Z Iranem zagrają dzisiaj siatkarze, którzy bardzo zbliżyli się do występu w czołowej czwórce Ligi Narodów. Wczoraj ograli gładko, 3-0 Argentynę. Swoich rywali w finale Złotego Kasku objechał Bartosz Zmarzlik. Żużlowiec obronił tytuł, a podium uzupełnili Janusz Kołodziej i Paweł Przedpełski. Szczęśliwy Zmarzlik, szczęśliwi nasi łucznicy, którzy podczas turnieju w Paryżu zdobyli kwalifikację olimpijską. To Sylwia Zyzyńska i Sławomir Napłoszek. Kolejny sport za godzinę, a o 7:40 Studio Euro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W tej chwili w wielu miejscach w Polsce jeszcze bardzo słonecznie i coraz bardziej upalnie, ale to się dzisiaj zmieni. Będzie burzowo. Będzie burzowo w całym kraju z wyjątkiem Białegostoku, Lublina i Rzeszowa. Tutaj po 32 stopnie, w pozostałej części kraju 33. No i tak jak mówiłem, burze z możliwymi nawet gradobiciami w Poznaniu, w Łodzi czy w Olsztynie. Wyłamują się nam tutaj z tego schematu dzisiejszego dwa miasta, Szczecin i Gorzów, po 21 stopni zaledwie w tych dwóch miejscach i opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witam na antenie radiowej Trójki. Warszawa, T-Love, za chwilę The Luminers i Ho, Hey. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Nasz telefon cały czas do Państwa dyspozycji. 2 2 7 3. Paweł czeka na połączenia. Z oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Gdy pik alkohol uderza w tętnicę, autobus tapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalało

Program trzeci Polskiego Radia i godzina 7.15. Dokładnie 39 lat temu w Polsce swoją kinową premierę miało Wejście Smoka. Film z Bruce'em Lee stał się światowym hitem, a w samych polskich kinach obejrzało go ponad 17 milionów ludzi. Dla porównania, jedna z najbardziej kasowych ekranizacji Ogniem i Mieczem zgromadziła tylko, w cudzysłowie, 9-milionową widownię. Z czym nam się kojarzy Bruce Lee i jak wspominamy Wejście Smoka, sprawdzał Paweł Turski. Z czego był znany ten Bruce Lee? Z wysportowania, z karate. Nogami, machał rękami, robił przewroty, przekręty i przeskakiwał. Też znane są cytaty tego Bruce Lee. Bruce Lee mówił, że on się boi człowieka, który trenował jeden cios 10 tysięcy razy, a nie ogólnie 10 tysięcy razy, tak jakby serię ciosów. Pamiętasz, jak pierwszy raz oglądałeś ten film? Pamiętam, oczywiście, że pamiętam, bo próbowałem kilka razy się dostać na niego samotnie, a film był wtedy w Polsce wyświetlany od lat 18. Tomasz Krzemieniecki, zawodowy kaskader, fan Bruce Lee. Młodzież w mojej wieku nie była wpuszczana. Mój wuj świętej pamięci już zabrał mnie do kina w zupełnie innym mieście, dużo mniejszym. Puścili mnie tam. Film widziałem w kinach w sumie 32 razy. Sam film. W samych kinach. To ile razy tak mniej więcej oglądałeś już to Wejście Smoka? 100 na luzie. To był tak naprawdę pierwszy w historii kinematografii film realizowany w Hongkongu przez Hollywood. Oparli wszystko na wiedzy Bruce Lee. Oczywiście Bruce nie dożył premiery tego filmu, bo 2 tygodnie przed premierą zmarł nieszczęśliwie, a film ma statut filmu kultowego i jest oglądany do dzisiaj na całym świecie. Jest kino we Francji, które do dzisiaj wyświetla tylko i wyłącznie ten film, małe kino w Paryżu. To miał być taki wehikuł Bruce Lee do gwiazdorstwa już globalnego absolutnie. Marcin Krasnowolski, filmoznawca. Bruce'owi bardzo zależało na tym, żeby mieć swoje do powiedzenia, jeżeli chodzi o scenariusz. W pierwszej wersji scenariusza nie zaakceptował i powiedział, że nie wejdzie na plan, jeżeli jego poprawki nie zostaną uwzględnione. I tak się ostatecznie stało. Najlepsze pomysły były jego. On był choreografem scen walk. To była wojna na planie. Wyśmiewano się z jego akcentu. Postaci jego przeciwników miały specjalnie takie nazwiska, żeby mu było je trudno wypowiedzieć i tak dalej. To był też bardzo wymagający dla niego fizycznie film. On parę razy tam odniósł poważne kontuzje. Więc... palce, pięść, bierz dłoni i krocze. Dla kobiet to jeszcze jest jakiś autorytet? Może się podobać taki Bruce Lee? Nie. Podłuwa. Mi nie na pewno, ale no generalnie było imponujące, jak walczył. Co także ważne i co Bruce Lee jako pierwszy zmienił, to to, że męskie postacie azjatyckie nie były pokazywane jako postaci mogące konkurować o względy kobiet z nieazjatami. Bruce Lee był w stanie zrobić na przykład pompki na dwóch palcach, wyskakiwał na niesamowitą wysokość i to przełamało kompletnie stereotyp myślenia o Azjacie. Jakiś okrzyk Bruce Lee kojarzycie? Tak na ulicy, proszę pana. No proszę bardzo. A! Jak karakter uprawiał, to jakieś tam odgłosy wydawał, no. Tam wszystko działa, tam wszystko fajnie jest. Dźwięk, który robi niesamowite wrażenie do dzisiaj. On jest oczywiście troszkę przerysowany, on jest taki rodem z Hongkongu, ale ten dźwięk między innymi spowodował też, że ludzie w kinie reagowali bardzo żywiołowo. Także tam wszystko razem złożone bardzo fajnie zadziałało. I działa na wyobraźnię do dzisiaj. Film ten to również wspaniałe sceny walki i o realizacji takich scen za chwilę porozmawiamy z profesjonalnym kaskaderem. Szum, błysk, nie widzę cię tam. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snu i czułych strun. Gdzie się duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. A-a-a. Jeszcze rozmywam się deszczem, za powolnym gestem ja taka sama. Krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Program trzeci Polskiego Radia, 21 minut po siódmej. Luna zaśpiewała nam utwór Wirtualne Przedmieście. Wróćmy teraz do scen walk. Tajemnicą najlepszych scen walk są kaskaderzy. Bez nich żaden współczesny aktor nie potrafiłby się tak dobrze bić czy skakać z budynku. Jak realizowane są sceny walki, a wszystko to opowiadamy ze względu i z powodu 39. rocznicy premiery filmu Wejście Smoka. Jak realizowane są sceny walki, między innymi o tym z profesjonalnym kaskaderem Tomaszem Krzemienieckim rozmawiał Paweł Turski. Czym się zajmuje osoba taka jak ty? Kaskaderzy opracowują cały plan, w jaki sposób nakręcić takie sceny walki, jak je przedstawić na ekranie. Tworzą choreografię. Jeżeli zaakceptuje reżyser, producent, to wtedy się przystępuje do nauczania właśnie albo kaskaderów kolejnych, albo aktorów. A później między innymi też zmontowanie takiej sceny w postprodukcji, czyli tak bardzo kompleksowo. Jak wygląda taki sztab kaskaderów? Was jest tam dwójka, piątka, dziesiątka, dwunastka? To zależy od wielkości scen i zapotrzebowania, no i przede wszystkim budżetu osób, które cię zatrudniają. Najważniejszą osobą w pianie kaskaderskim jest oczywiście koordynator kaskaderów, który decyduje o tym, ile osób musi mieć w swoim teamie i jakie to są osoby. No jeżeli to są walki, no to zazwyczaj koordynator kaskaderów układa też choreografię, chyba że tych walk jest tak dużo, że musi się wesprzeć dodatkowym kolejnym kaskaderem, który się zajmuje tylko choreografią, kolejnym kaskaderem, który się zajmuje tylko i wyłącznie riggingiem, czyli z wszystkimi rzeczami związanymi z linkami. I to nie są tylko rzeczy z linkami związane z alpinistyką, czyli z jazdami na linie z budynku, ale też wsparciem się linkami w prostych efektach, jakichś upadkach, czy zatrzymaniach, czy po prostu kontroli. I te linki są później gdzieś tam w postprodukcji wymazywane. Wspomniałeś o choreografii, czyli co, dostajecie od reżysera opis, jakąś lokalizację i później patrzycie na to i pewnie korygujecie, dodajecie. W przypadku choreografii walki oczywiście można mieć jakiś tam storyboard, zarys. Ewentualnie możesz mieć na takim storyboardzie przedstawione najbardziej newralgiczne punkty, które chcesz bardzo pokazać i nie może ich zabraknąć. Ale żeby narysować scenę walki, to raczej ciężko. Teraz jest taki trend w Hollywood, że jednak bardzo stawia się na efekty praktyczne, czyli tam taki okres przedprodukcyjny może nawet trwać 9 miesięcy. Przy tych najlepszych, największych filmach hollywoodzkich, które odnoszą sukcesy, które podobają się ludziom, to właśnie tak mniej więcej wygląda, że aktorzy, którzy grają główne role, przygotowują się od 3 miesięcy, czasami 5, czasami 6, a czasami nawet 9 miesięcy. W Polsce jest to niemożliwe i raczej nigdy nie będzie. Nikogo na to nie stać po prostu. Poza tym inna sprawa, że u nas bardzo często w Polsce jest tak, że układa się choreografię po prostu na planie, że przychodzi i się coś wymyśla na biegu, no bo też nikogo nie stać na to, żeby zapłacić komuś, żeby to przygotowywał odpowiednio wcześniej. Ja bardzo często słyszę, chciałbym taką bulkę na przykład jak w Atomic Blondie. No tak, tylko właśnie w Atomic Blondie aktorka Charlize Theron trenowała prawie 7 miesięcy. 7 miesięcy przygotowywała się do tego, trenując z kaskaderami i choreografię, ucząc się sztuk walki i wszystko tylko i wyłącznie pod kątem sceny, które miała zagrać. A u nas mamy na to czasami godzinę, dwie, trzy. A jak mamy super warunki komfortowe, to mamy na to na przykład jeden dzień na przygotowanie, więc wszystko opiera się o ten czas, a czas równa się pieniądze, no niestety. Dla porównania sceny akcji w Stanach Zjednoczonych kręci się nawet kilka dni. To kaskader Tomasz Krzemieniecki na temat tego, jak wygląda przygotowywanie scen walki. Czy dzisiaj jest właściwy dzień, aby przypomnieć sobie Wejście Smoka? Tak, 39. rocznica tego ogromnego hitu, który nawet ja pamiętam, że jak leciał w telewizji, to nagrałem sobie na VHS i potem oglądałem po wielokroć. Chyba odkopię gdzieś tę kasetę. Pytanie, w jaki sposób ją odtworzę. Love is 28 minut po godzinie 7. Cały czas trwają przecież zawody Mistrzostwa Euro 2020. I tam na sekundę chciałbym Państwa zabrać. Trójkowa strefa kibica. To szczególne miejsce na naszej antenie poświęcone Państwa głosom dotyczącym tych właśnie rozgrywek piłkarskich. I nasz numer to 2273. Zapraszam serdecznie do dzwonienia. Tymczasem posłuchajmy na temat meczu, proszę. Na temat meczu ze Szwedami. Mnie się wydaje, że Szwedom to nie zależy, bo i tak wchodzą, i tak wchodzą. To powinna troszeczkę odpuścić sobie mecz. A tak, w prezencie. Oczywiście, tak by było najlepiej. Tylko co to za sukces? 2273 to nasz numer telefonu. Za chwilę ekonomia w trójce, bo jest, no, zbliża się 7:30. Ale zaraz później studio Euro 2020, na które Państwa zapraszam już w tej chwili. Poprowadzi je dzisiaj Adam Malecki. Zapraszamy do reklamy. Strefa komfortu. To miejsce, w którym czujesz się luksusowo i bezpiecznie. To relaksujący masaż i klimatyczne oświetlenie tworzące odpowiedni nastrój. To innowacyjny system MBUX, który dostosowuje się do Ciebie. To wszystko znajdziesz w nowej klasie C od Mercedes-Benz. W strefie komfortu, której nie chcesz opuszczać. Teraz nowa klasa C w ofercie Lease & Drive 1%. Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane na temat sprzedaży detalicznej w maju. Analitycy spodziewają się wysokiego wzrostu tego wskaźnika w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, około 16% w ujęciu nominalnym. Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska, Piotr Bielski, wskazał, co wpływa na taki odczyt. Trzeba pamiętać, że na takie wysokie odczyty, na te dwucyfrowe dynamiki wzrostu, pewien wpływ ma coś, co my nazywamy efekt niskiej bazy, czyli to, że po prostu rok temu, w kwietniu, w maju, aktywność ogólnie w gospodarce była wygaszona bardzo mocno. Maj, kwiecień to był ten okres, kiedy wszystko stanęło w miejscu, no, w największym stopniu. I dlatego porównując się do takich niskich, ubiegłorocznych odczytów, no to teraz ta dynamika wyglądać będzie bardzo dobrze, niezależnie od tego, co w zasadzie by się działo. W jego opinii wysoki wzrost sprzedaży detalicznej będzie świadczyć o tym, że popyt konsumpcyjny wraca i zaczyna się normalizować. Dane GUS poznamy o 10:00. Wielkość szarej strefy w Polsce w 2020 roku szacuje się od 18 do 20% PKB. Tak uważają autorzy raportu przygotowanego przez Global Compact Network Poland. To piąta edycja badania. W jej prezentacji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Leszek Wieciech, prezes Rady i dyrektor programu do spraw przeciwdziałania szarej strefie w United Nations Global Compact Network Poland, powiedział, że w porównaniu do poprzedniego badania autorzy zwracają uwagę na wdrożenie przez rząd kolejnych działań ograniczających szarą strefę. Pozwolę sobie wymienić 7 tych rozwiązań, a mianowicie doskonalenie jednolitego pliku kontrolnego, zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, zniesienie mechanizmu odwrotnego obciążenia, wprowadzenie kas fiskalnych online w wybranych sektorach gospodarki, wprowadzenie fakultatywnych kas wirtualnych, implementacja tak zwanej piątej dyrektywy AML dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz publikacja wykazu podatników VAT, czyli biała lista podatników VAT. Problemem systemowym, na który zwraca uwagę Global Compact Network Poland, jest liczba godzin, jaką musi spędzić przeciętny przedsiębiorca w naszym kraju, aby rozliczyć VAT. To według szacunków 150 godzin, najwięcej w Unii Europejskiej. Dla porównania w 2015 roku było to mniej więcej 90 godzin. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,13 zł. Za euro 4 zł 52 grosze, dolar amerykański kosztuje 3 zł 80 groszy, a funt brytyjski 5 zł i 29 groszy. Kolejne wiadomości ekonomiczne już o 8:30. Zapraszam. Za oknami dzisiaj burzowo w znacznej części kraju, w Gdańsku, w Olsztynie, w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Łodzi, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Kielcach, Krakowie czy w Warszawie. Wszędzie tutaj zagrzmi i spadnie deszcz, gdzieniegdzie możliwe nawet opady gradu. Temperatury do 33 stopni w całej Polsce. Tutaj wyjątkiem jest Szczecin oraz wyjątkiem jest Gorzów Wielkopolski. Tutaj 21 stopni i opady deszczu. Trójka. Program trzeci. 26 minut do godziny 8, teraz Dance with Somebody, Mando Diao. A za chwilę przeniesiemy się na murawy Euro 2020. Pora na trójkę. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice, że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę, gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. Dziewiętnaście minut do godziny ósmej. Program Trzeci Polskiego Radia zabiera Państwa teraz głosem Adama Maleckiego na murawy zmagań Euro 2020. Studio Euro 2020 w Trójce. Holandia i Belgia zdominowały rywalizację w grupach B i C. Zarówno Oranje, jak i Czerwone Diabły zdobyły komplet punktów. Holendrzy pokonali 3-0 Macedonię Północną, a Belgowie 2-0 absolutnych debiutantów, czyli Finlandię. Z awansu cieszą się także Austriacy, którzy ograli 1-0 Ukrainę. Ekipa prowadzona przez Andrija Szewczenkę musi teraz czekać na rozstrzygnięcia drużyn z trzecich miejsc. Prawdziwe emocje przyniosło spotkanie w Kopenhadze. Dania, która wcześniejsze mecze przegrała, musiała wygrać z Rosją, licząc przy tym na zwycięstwo Belgów. Szczęśliwy scenariusz spełnił się. Zwroty akcji, dramaturgia i 4-1 dla Duńczyków. Spotkanie wprowadziło w ekstazę niejednego sprawozdawcę radiowego, jak Europa długa i szeroka. Kämpfe Profil NRL, die Kampf Nummer 4 und 5 oder was viel an wie fertig. Dann kannst du deine Goal! Une quelque chose de la chance. Le but! Le but pour le Danemark! Brilliant goal! That was absolutely brilliant from Damsgaard! Denmark have the goal that they wanted! La Danimarca in vantaggio al 38 minuto! Se n'a pas tolato, son tête à tête goal! And Denmark with Brawler! It's four. They can do no more now, Denmark. Oj, oj, oj. Kosik kapanom. Pang, pang, pang. Duńczycy zasłużyli na zwycięstwo, mówi były napastnik reprezentacji Polski Maciej Śliwowski. Zasłużenie, wygrali ten mecz. No. Rosjanie troszeczkę schowani za bardzo, tacy za podwójną gardą, gdzieś tam pierwszą połowę to na pewno przespali. Tak nie byli konsekwentni, widać było po nich, że no nie mogli odpalić w ogóle. No później troszeczkę im poszło, ale to też takie wszystko było na siłę. Po tym karnym wydawało się, że się odpalą, no ale za chwilę stracili trzecią bramkę. No i już później dalej to już, można powiedzieć, to już było po prostu dobijanie przeciwnika. Cieszy się Dania, cieszą się także Anglicy, Szwajcarzy, Czesi, Francuzi i Szwedzi, którzy też już zapewnili sobie awans, jeszcze przed ostatnią kolejką. My ze Szwedami zagramy jutro i by znaleźć się w zacnym gronie 1/8 finału, musimy wygrać. A jak mamy zagrać, by zwyciężyć? Podpowiada Tymoteusz Puchacz. No myślę, że musimy zagrać odważnie. Widać, że jesteśmy mocni w kontratakach, więc myślę, że możemy to wykorzystać. Mamy szybkie wahadła, mamy najlepszego napastnika na świecie z przodu, mamy wiele jakości w środku, świetnych piłkarzy, dlatego myślę, że te kontrataki na pewno będą naszą mocną bronią, ale myślę, że również w ataku pozycyjnym przez to, że ten środek pomocy jest tak mocny, to będziemy mogli stworzyć swoje sytuacje, więc na pewno trzeba podejść do tego z chłodną głową, bo będziemy naładowani jeszcze bardziej po tym meczu z Hiszpanią i myślę, że ten spokój, który trzeba zachować jednocześnie z determinacją, myślę, że to będą kluczowe rzeczy. Nie wiadomo, czy ze Szwedami zagra Jakub Moder. Zmaga się z urazem kolana. Mecz w Sankt Petersburgu, gdzie Polacy wylecą dzisiaj, jutro o 18:00. A dzisiaj zagrają w grupie D. Czechy z Anglią, a Chorwacja ze Szkocją. Początek o 21:00. Gdańsk, Adam Malecki. Studio Euro 2020 w Trójce. Za kwadrans 8:00, a Studio Euro wróci jutro o tej samej porze. Something's in the air right now, like I'm losing track of time, like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Ooh, yeah. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy. Thank you. 12 minut do godziny 8. Lost Cause, Billie Eilish. Teraz mam dla Państwa przygotowany wyjątkowy utwór w wykonaniu niecodziennego polskiego projektu muzycznego Night Rider Symphony. Wysłuchamy wyjątkowego wykonania utworu w grocie Króla Gór. Utwór w oryginale skomponowany do sztuki Peer Gynt Henryka Ibsena. Utwór opowiada o tym, jak główny bohater wkrada się do jaskini górskiego trola. Tak było w oryginale. Pod koniec sztuki ten główny bohater, Peer Gynt, ma zostać zamieniony w guzik. Od kary ratuje go Solveiga, okłamując przetapiacza guzików, że Peer Gynt zachował wierność swoim ideałom. I po tym wydarzeniu tytułowy bohater odnajduje sens swojej egzystencji w miłości. Czego i Państwu życzę, pozostając na najlepszej stopie z muzyką, zostawiam Państwa z Night Rider Symphony. We'll be right back.